Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Açık Radyo'nun 53. yayın dönemi de başladı geçtiğimiz pazartesi günü. Bu evet. Yayın döneminin ilk programıyla karşınızdayız. Ve anneler gününü, daha doğrusu annelerin her gününü kutlarız. Ben bir romandan söz edeceğim. Uzun zaman önce söz etmem gerekirdi, uzun zaman önce okumam gerekirdi ama ne yazık ki Türkiye'ye 2018 yılının Nisan'ında basılmış olan bu kitabı ben ancak okudum. Başka Dünyadan Gelen Kız adını taşıyor bu kitap. Aaron Appelfeld tarafından yazılmış, Philip Dumas tarafından resimlenmiş bir kitap. Alain Matalon tarafından da çevrilmiş, Can Çocuk'tan çıkmıştı bu kitap. Evet, kitabın kapağını şimdi her gördüğümde ben de çok meraklanıyorum ve beni içine çekiyor kapak. Evet, sadece kapakta değil, içindeki resimler de, yani çok güzel resimleri var. Kitabın işte sayfalarının hani kağıt kalınlığı, o doygunluğu falan, onlar da o kadar güzel ki. Evet. Nesne olarak da insanın dokununca keyif aldığı bir kitap bu. Tabii içindeki hikaye apayrı bir şey. Hani o kadar tatlı, o kadar derin, daha doğrusu tatlı değil, o kadar yumuşak ki. Hı hı. Yani ama anlattığı şeyler... Savaş dönemi öyküsü değil mi bu? İkinci Dünya Savaşı zamanındayız. Kitap bir anne ve oğlunun işte el ele tutuşmuş hızlı hızlı yürümesiyle başlıyor. Hı hı. Yürüyorlar böyle bir takım bodrumlardan, o bodrumları birbirine bağlayan tünellerden, dehlizlerden falan geçip işte bir ormanın kıyısına varıyorlar. Hı hı. Akşamüstü saatleri gibi. Anne oğluna diyor ki, Adam oğlunun adı ya da işte nasıl okunacaksa bilemiyorum. Diyor ki, oğlum diyor, sen işte şimdi burada saklan, ormanı zaten iyi tanıyorsun. Bu ormana çok geldik gittik, ormanımızı iyi biliyorsun. Sen şimdi burada saklan, kimselere görünme. İşte çantan, içinde yiyecek içecek var, battaniye var falan. İşte ilk yardım malzemesi vesaire. İşte ben büyük anneni, büyük babanı da saklamam lazım, onlara gidiyorum. Geri dönmezsem sen işte Diana'ya git. Hı hı. Orada o seni saklar mutlaka. İşte ceketin içine bir tane mücevher dikmiş. Hmm. Onu verirsin falan. Çocuğu bırakıp gidiyor annesi. İşte hani çocuk dediğimiz, yani bahsettiğimiz çocuğun yaşı da yani 9. Ama Adam çok sakin. Hani bu konuda hiçbir sıkıntısı da yok. Zaten ormanı gerçekten de iyi tanıyor. Bir de karakter olarak da çok pratik, yani okudukça görüyorsun, yani karakter olarak pratik, dünyayla ilişkisi güçlü, hayvanları, bitkileri tanıyan, onlarla kolayca anlaşan bir yapısı var ve eline çabuk, becerikli. İşte hemen işte ormanın derinliklerine gidiyor. Aa, şurada piknik yapmıştık, buradan şöyle geçenlerde top oynuyorduk daha falan, hani biliyor gerçekten oraları. Ve kendisine işte bir ağaç buluyor, bildiği bir ağaç zaten o da. Gidiyor o ağacın üstüne, hemen işte bir yuva yapıyor. Daha doğrusu yuva yapmıyor önce. Biraz atlayarak anlattım. İşte gidiyor orada sandviçini yiyor, bekliyor, zaman geçiriyor falan. Bir süre geçtikten sonra bir çocukla karşılaşıyor. Onun sınıfından bir çocuk. Aynı okulda okumuşlar. Thomas. Thomas'ı da işte annesi bırakmış ormana getirip. Bekle beni burada, gelip seni alacağım, saklan burada diye. Hansel ve Gretel masalı gibi. Adam'la Thomas karşılaşıyorlar. İşte Thomas çok tedirgin. Annesi babası öğretmen, işte aydın, entelektüel ve dünyayı o çerçeveden ele alan. Aslında belki de bu nedenle, dolayısıyla demem lazım belki bir noktada, bilemiyorum. Hani öyle mi o bağlantı, emin değilim. Ama işte doğayla ilişkisi zayıf, el becerileri zayıf, zihinsel becerileri yüksek ama Hani hayatta kalma becerileri düşük. Bu çok genel bir durum ya. Böyle evet. de bir şey var yani gerçekten. Hani bugün de çok rastladığımız bir şey bu durum. Kendimi de dahil ederek söylüyorum. Bugün o zamanlara göre daha da çok evet evet yani bir şey benim bir matkapla duvarı delip de bir dübel takmam tam bir maceradır mesela. Neyse ondan sonra iki arkadaş yani işte karşılaşıyorlar ormanda işte anneleri bırakmış falan işte sandviçlerini paylaşıyorlar sularını paylaşıyorlar. Ne yapalım nasıl işte gelmiyor anneleri. Bir şey soracağım. Annesi onu bırakırken ne kadar zaman sonra döneceğine dair işte bir şey söylüyor. Bir süre sonra mu? Söylüyor bir şey ama hani yani okurken anlıyorsun zaten gelmeyeceğini. Ondan sonra işte diyor ki dedim şu ağaca bir yuva yapalım o zaman. Ben hakikaten böyle geniş hani onları taşıyabilecek kalınlığı olan bir ağaç buluyorlar. O çalı çırpıyla hemen orada üzerine çıkıp oturabilecekleri hatta uzanıp yatabilecekleri, eşyalarını koyabilecekleri bir ortam hazırlıyor işte. Thomas ona yardım etmeye çalışıyor. Tabii o şaşırıyor onun o becerikliliğine. Ayak uydurmaya çalışıyor. Ağaca tırmanmak çok zor onun için. İşte yardım ediyor arkadaşı. Çıkıyorlar, oturuyorlar. Orada battaniyeleri falan var. Üstlerini örtüyorlar, uyuyorlar, kalkıyorlar, dereye gidip su içiyorlar. Bayağı ormanın orada yaşamaya başlıyorlar. Diğer canlılar gibi oraya evet, uyum sağlıyor. Evet. Zaman zaman koşarak kaçan birileri yakınlarından geçiyor. Bazen birileri ateş ediyor. Hı hı. Uzaktan böyle patlamalar hani top sesi gibi sesler geliyor. İşte getto hayatından bahsediyorlar bu arada. İşte okuldaki yaşantıları, annelerinin babalarının değişen hayatları bunlardan söz ediyorlar. Ve bir yandan da mesela neden biz bunu yaşıyoruz sorusu var tabii akıllarına. Yani Thomas çok sorgulayıcı bir çocuk. Her şeyi sorguluyor. Adam da tam tersine pratik bakan ve bir şeyleri kolayca kabullenebilen de bir tip. Hayatta kalma becerisi yüksek hı-hı. yani. İşte neden ama falan hani çünkü biz Yahudiyiz diyor mesela. Hani onun için açık ve net bu durum. Yani Yahudi olduğumuz için bunu yapıyorlar bize. Ama diyor ki niye yani hani öbüksü bunu bu kolaylıkla kavrayamıyor. İşte Tanrı kavramını tartışıyorlar aralarında. Bayağı entelektüel muhabbetler var yani bu iki çocuk arasında ve ikisi birbirini sürekli şaşırtıyor bir yandan. İkisi birbirinden sürekli etkileniyor. Çok böyle yumuşak bir ortam var ama. Yani şimdi şöyle düşünelim. Getto'dan kaçırılıp ormana terk edilmiş ve kendi başına hayatta kalmaya çalışan 9 yaşında iki çocuk dünyanın en sakin, en rahat. Hani böyle ben de yatar uyurum ya orada. Huzurlu. Hani, evet böyle kar yağıyor böyle mutlu oluyorsun kar yağınca filan kitapta. Yani şimdi bir yandan o çok yani içine oturuyor sonradan patlıyor içinde o yani insanın. Yani okurken yumuşacık akıyor hikaye rahat tatlı sonra işte zaman geçiyor böyle okurken başlıyor zaten ve yani ne kadar büyük bir şeyden bahsettiğimizi kavrayıveriyorsun. Ama o yumuşaklık öyle sezdirmeden sızıyor ki içine yani. Sonra işte birileriyle karşılaşıyorlar. Ne bileyim yaralı birine yardım ediyorlar. Ormanın daha derinlerine saklanmaları gerekiyor. Tekrar bir yuva kuruyorlar. Bu arada bir böyle ineklerin olduğu çitle çevrili bir çayır bir yer buluyorlar. Süt sağıyorlar kaçak. İşte bir bakıyorlar sonra o inekleri sağan kız bunların sınıftan arkadaşı bir başka Yahudi kız ama bir köylüye teslim edilmiş. Hani muhtemelen bolca para verilmiş korusun onu diye. Kız onlarla konuşmuyor ama işte ufak tefek yemek bırakmaya başlıyor. Böyle bir parça peynir, biraz ekmek. Hayatlarını kurtarıyor onların, süt bırakıyor. Bu arada daha derine kaçmaları gerekiyor. Mina'ya diyorlar ki senin hani belli çünkü kızın başına bir işler geliyor orada. Yani aslında rahat değil. Sadece hayatta kalıyor. İşte dayak yiyor falan hani belli yani bir terslik olduğu. Onu kurtarmak istiyorlar, sesleniyorlar ama Mina gelmiyor. Fakat onları yiyecek taşımaya devam ediyor. Bir başka köylüyle karşılaşıyorlar. O onlara birazcık yemek veriyor. Bu arada yaralanmış bir iki insanla daha karşılaşıyorlar. Ve bütün bunların içinde hayatın anlamı, işte başımıza neden bunlar geliyor? Kiraz ağacının meyveleri ne hoş değil mi? Biraz da elma mı toplasak? Şuradan su içelim mi? Yani çok şaşırtıcı aslında bir yandan. Çok yoğun ama o kadar yumuşak ki yani. Bütün dili, bütün anlatımı. Bu çok şaşırtıyor insanı. İşte böyle çok acayip bir boşluğa düşürüyor sonradan insanı. Yani 9 yaşındaki iki çocuğun, hani bu bir macera değil. Çünkü bunu biliyoruz. Yani bir hani afacan yediler, gizli beşler falan değil bu. Yani, ters söyledim. İşte neyse onlar. Değil bu yani. Bu anlatılan şey olmuş bitmiş bir şey. Hı hı. Yani bunu yaşamış birileri. Bunu da şu nedenle söylüyorum. Aaron Appelfeld yazar, kitabın yazarı 1932 yılında doğmuş ve 8 yaşındayken Transnistria'daki bir toplama kampından kaçmayı başarmış 8 yaşında. Hmm. Ve 1944 yılına kadar ormanda yaşamış. Kızıl Ordu tarafından kurtarılana kadar. Ne zaman kaçmış? Yani ne kadar 1940'ta süre? Kaçmış 8 yaşındayken. 44'e kadar 4 sene. 44 yılına kadar ormanda yaşamış tek başına. Sonra Kızıl Ordu tarafından kurtarılmış. Ukrayna'da sahra mutfaklarında çalışmış. İtalya'ya gitmiş. Ve 1946 yılında Filistin'e varmış. 1946, bu adam 32 doğumlu. 14 yaşındayken Filistin'e ulaşmış. Aaron Appelfeld. Ve işte Ben Gurion Üniversitesi İbrani Edebiyatı bölümünde onursal profesör. İşte kitap ödülleri, roman bir şeyleri falan ayrı. Ama 8 yaşında toplama kampından kaçmayı başarmış ve 44 yılına kadar ormanda tek başına yaşamış bir çocuktan bahsediyoruz. Ve bu kadar yumuşak anlatıyor bütün bunları. Çok şaşırtıcı. Ve hani başka dünyadan gelen kız Mina aslında. O köylüye emanet edilmiş kız. Sonunda o da kurtuluyor oradan. Ama tabii öyle kolay olmamış onun kurtulması. Onu da anlıyoruz. İnsanı sarsmıyor, yıkmıyor. Yani çok dehşet verici bir dönemden bir hikaye bu. Ama insanı sarsmıyor, yıkmıyor. Tam tersine sarıp sarmalıyor ve aslında hayatın içinde tutuyor. Bu çok enteresan bir roman bu bakımdan. Çok güçlü bir roman. Hani yaş grubu verebileceğim bir roman da değil. Algılayabilecek her yaştan itibaren... Hı hı. Artık en büyük kim geliyorsa aklınıza o yaşa kadar da okunabilecek bir roman olduğunu düşünüyorum. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Evet. Başka Dünyadan Gelen Kız, Aaron Appelfeld tarafından yazılmış. Philip Dumas tarafından resimlenmiş. Alain Matalon tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş. Can Çocuk'tan 2018 yılının Nisan'ında Türkçesi çıkmıştı bu kitabın. Kitabın içinde tabii resimler de var. Hani hatta bazı yerlerde tam sayfa resimler var. Onlardan söz etmeye fırsatım olmadı ama kitabın ruhuna, temposuna, duygusuna çok uygun. Sulu boya galiba. Sulu boya, evet, en azından sulu boya hissi veren, dijital bile yapıldıysa. Çok hoş resimler. Böyle güzel bir kitap. Evet, ağzına sağlık. Evet, şimdi ne çalalım? Şimdi Yoyoma dinleyelim. Hayvanlar Karnavalı. Camille Saint-Saëns'ın eserinden bölümünü dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, elimde bir resimli kitap var. Resimli öykü kitabı değil ama. Bir sessiz kitap. Yaş grubu da yok. Büyük boy ama. Büyük boy bir doğa kitabı. Dünyadan Öyküler Doğa adını taşıyor. Thomas Hedgebrook tarafından resimlenmiş. İlgi Çocuk'tan çıktı. Ceren Ceylan çevirmiş ama çok fazla metin yok kitapta. Kitabın başında bir sivri fare her gün kendi ağırlığının %80-90'ı kadar yemek yer. Her resim bir hikaye anlatıyor. Bu hikaye nedir sizce diye böyle bir bant yukarıda iki cümle var ve kitabın yine künye bölümünde 3 tane madde işaretlenmiş. Gözlemleyin, sorgulayın, merak edin diye bu kitaba dair bize böyle bir yol gösterici gibi konmuş bu notlar. Kitap Mavi Baştankara kuşların, 2 tane mavi baştankaranın uçuşması, dala konması ve karşılıklı belki de konuşup anlaştıktan sonra yuva yapmaya başlamasıyla başlıyor. Böyle bir bant halinde. Kitabın üst bölümünde bir bant. Altta kirpilerin olduğu bir sahne var. Bir kirpi, birkaç, yani bir kirpinin hareketi olabilir. Belki birkaç kirpinin kirpi yaşadığı süreç olabilir. sonbahar yaprakları dökülüyor. Sonra kar yağmaya başlıyor. Yaprakların altında uyuyan kirpileri görüyoruz. Ve daha sonra resmin sağ yanında bahar dalları açmış. Hmm. Ve kirpi yaprakların arasından çıkmış, yürüyüp gidiyor. Yine karşı sayfada bir kara hindiba tomurcuğunu görüyoruz. Hmm. Yine bir bant. Bu sefer yani her bandın kalınlığı, büyüklüğü farklı. Tomurcuk yavaş yavaş açıyor, büyüyor, kocaman bir çiçek oluyor ve o çok bildiğimiz beyaz pamukçuk şeklinde tohumlarını rüzgara salıyor. Bir köstebek görüyoruz. Köstebek toprağın altına dalıyor, kazıyor çukuru, tünelini. Bir çukurda orada kovukta yaşıyor, sonra tekrar yukarı çıkıyor. Böyle 4 tane sahne var burada. Ve devam ediyoruz. Kitap bu şekilde onlarca sahneyle, dikey, yatay, büyük, uzun, kısa, pek çok sahneyle sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Adeta yeryüzü belgeselini izliyormuşuz gibi bu kitabı alıp izliyoruz. Ve kafamızın içinde sürekli kendi sesimiz ya da bir anlatıcının sesi bize bütün burada olup biten doğa olaylarını anlatıyor. İşte bir kelebeğin nasıl tırtıldan kelebeğe dönüştüğünü, sincapların palamutları toprağa gömerek ağaçların oluşumuna nasıl katkıda bulunduğu, kurbağaların metamorfozu, salyangozların yağmurda ya da güneşte, yağmurlu havada nasıl davrandıkları, işte mevsim geçişleri, bir ağacın büyüyüşü, domuzların yiyecek arayışı, bir sürü şey aklına gelebilecek her tür hayvanın karada, havada, suyun altında yaşam biçimlerini, yaşam döngülerini, birbirleriyle ilişkileri, işte av sahneleri var, beslenme sahneleri var. Mevsimlere göre davranış biçimleri var. Türlerin kendilerine göre geçirdikleri aşamalar var. Mesela bir at tayken koyu renk büyüyor gider. Bir çayırda koşuyor bu at. Giderek büyüyor at ve büyüdüğünde beyaz, bembeyaz bir ata dönüşüyor. Bu atın hikayesi ne olabilir diye düşünüyorsun. Sonra işte hayvanlara bakıp bilmediğin hayvanlarla karşılaşabiliyorsun ve bu nasıl bir türmüş diye onu incelemek ve merak etmek durumunda kalıyorsun. Kitapta birçok şeyi merak ediyorsun ya da ilgini çekiyor. İşte ayın döngülerini gösteriyor bir sahnede. İşte kar yağdığında kardaki davranış biçimleri, işte bir gelincik, kuzeyde yaşayan bir gelincik türü olduğunu tahmin ediyorum. Kar yağıyor ve her yeri kar kapladığında gelincik de beyazlaşıyor çünkü yani. Kürkünü değiştiriyor gibi. Burada hayvanlar alemiyle ilgili pek çok ayrıntı çok güzel ve çok yalın resimlerle anlatılmış. Bir de dünyanın her yerinden, yani Avustralya'dan kanguruları görüyorsun da işte Sibirya'dan başka bir şey görüyorsun, evet, gibi. Evet, işte dünyanın denizin her yeri, içi, yukarısı, aşağısı, evet, altı, üstü. İşte kanguru sahnesinde mesela anne kanguruyla yavruyu görüyoruz. Bize bakıyor. Belki de biz onları korkuttuk. Yani onların korktuğu tarafta duruyoruz çünkü. Anne tedirgin olarak dikilmiş bakıyor ve yavru kanguru annesinin kesesine atlıyor. Böyle tepeleme. Kafa üstü, ayakları dışarıda. Biraz sonra kafayı çıkarıyor ve anne zıplayarak uzaklaşıyor. Yani böyle şeritler halinde olması da bu sahneleri gerçekten bir film karesi. Kısa hikayeler gibi, gibi, yani olay başlıyor, devam ediyor, bitiyor. Buna o kısa ana tanıklık ediyoruz. Gerçekten bir belgesel kitap bu. Ve yeryüzündeki yaşam biçimlerine dair, yani hayvanlar alemindeki yaşama dair, bitkiler çok yok çünkü burada, çok az var. Ağırlıklı olarak hayvanlar alemi. Pek çok şey, işte böcekler var, arıların. Peki bunca gözlemi nasıl yapmış? Kaynak olarak ne kullanmış? Gezip görmüş mü? Gidip oturup incelemiş mi? Nasıl başarmış bütün bunları acaba? Kitabın hikayesini bilmiyorum ama kitapta böyle sayfalarca resimden sonra çok güzel bir, mesela kuzey ışıkları sahnesi var. Her resim bir hikaye anlatır diye arkada bir anda bir bölümle karşılaşıyorsun ve kitabın tamamında yer alan bütün bu resimler tek tek ufaltılmış olarak burada verilmiş ve yanlarından oklar çıkarılarak oradaki hayvanlarla ilgili kısa notlar düşülmüş. işte böylece bilmediklerimizi öğrenebiliyoruz tabii. Evet. Bir her seferinde bulmak kolay olmayabilirdi. Tabii hayvanların isimlerini, türlerini yazıyor burada çünkü. Bazısında işte mesela bir fok okyanusta 914 metre derine dalabilir gibi bir bilgi varken başka bir yerde bir avlanma biçimine dair işte o hayvanın ismini vererek avlanma tekniğini, taktiğini söylemiş. Kısa kısa cümleler böyle çok nokta atışı şeklinde ama inanılmaz genel kültür anlamında da çok büyük bir katkı sağlıyor. Bunları tek yani, bilmediğin hayvanların isimlerini de öğrenip araştırma şansın olabiliyor böylece. İşte merak et, sor, sorgula yani. Evet. Başına da yazmış zaten. Bir de tabii inanılmaz bir görsel şölenden bahsediyoruz. Yani aslında baştan sona hani bir resimleri o belgesel niteliği ama o tatlı bir stilizasyon evet. bir yandan hani ikisi bir arada bir sahne sahne akan hikayeler, her biri kısa bir hikaye. Yani bu anlamda da hani ne bileyim çizgi roman sınırlarını da zorlayan ama bir yandan işte bir resimli kitap hissi taşıyan tam bir belgesel evet, yani olan. Gerçekten bu çok... yeryüzü belgeselinde evet. de bir konu seçip bir hayvanı anlatıp sonra başka bir hayvana geçiyor. Sonra tekrar o sırada deyip ilk baştaki hayvanın devam eden hikayesini anlatıyorlar ya. Belgesellerde böyle bir yöntem. Burada da tam olarak o tadı aldım ben. Çok keyifliydi. Dönüp dönüp bakabileceğiniz, defalarca tekrar, inceleyeceğiniz, evet. inceledikten sonra merak edip başka başka kapılar açmanızı sağlayabilecek bir doğa kitabı bu. Ne kadar etkili bir kitap yapmış. Çok ya. Çok gerçekten. Thomas Hedgebrook'un internette şöyle bir baktım başka kitapları neler varmış diye. Yine böyle bir günü anlatan bir kitabı var mesela. Şimdi ismini unuttum. Türkçe'de yani Türkçe'de yok ama hep böyle sahneler üzerinden gitmiş. Bir günden anlar insan yaşamına sekanslar yani böyle. Dair. Evet. Yani böyle bu yöntemi çok kullanıyor demek ki. Gerçekten bu konuda usta. Hani insanları gözlemlemesi nispeten kolay da bu hayvanlar alemini dünyanın dört bir yanından nasıl başlar? Oturup belgesel izledi o zaman gidemediği yerde. Evet yani araştırarak araştırdığı bilgileri derlemiş ve tabii ki bütün hayvanlar yok ama ya tabii ama dört bir yana da bakmış çok yani. Çok kapsamlı bir evet. görsel ansiklopedi diyeyim. Görsel evet. Bir hayvan ansiklopedisi de ortaya çıkmış. Benim çok hoşuma gitti bu kitap. Yeni de bir kitap bu. Çok yakın zamanda yayınlandı. Hayvanlar alemine ilgi duyan herkesin özellikle alıp, de küçük çocukların ilgi duysunlar diye ellerine verilebilecek. Evet, hem öyle hem de gerçekten alıp saklamak üzere kitaplığınıza evet. koyabileceğiniz güzel bir eser ortaya çıkmış. Dünyadan Öyküler Doğa adını taşıyor. Bu Bilgi Çocuk etiketiyle çıktı Türkçe'de. Yazan ve resimleyen Thomas Hedgebrook, dilimize çeviren de Ceren Ceylan. O halde bu haftalık bu kadar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye. Kitap Dostu sizin okulu sundu.